इस प्रकार उन दोनों में घोर घमासान युद्ध हुआ, जो वीरों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कुश ने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। कर्तव्य का निश्चय करके उन्होंने एक तीक्ष्ण एवं भयंकर सांयक हाथ में लिया। छूटते ही वह काल अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसे आते देख सुरथ जी ने ज्यों ही काटने का विचार किया, त्यों ही वह महावाण तुरंत उनकी छाती में आ लगा। सुरथ जी मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़े। यह देख सारथी उन्हें रणभूमि से बाहर ले गया। सुरथ जी के गिर जाने पर कुश विजयी हुए। यह देख पवन कुमार हनुमान जी ने सहसा एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़ लिया। महान बलवान तो वे थे ही, कुश की छाती को लक्ष्य बनाकर उनसे युद्ध करने के लिए गए। निकट जाकर उन्होंने कुश की छाती पर वह शाल वृक्ष दे मारा। उसकी चोट खाकर वीर कुश ने संहार अस्त्र उठाया। उनका छोड़ा हुआ संहार अस्त्र दुर्जय अर्थात अमोघ था। उसे देखकर पवन पुत्र हनुमान जी मन ही मन भक्तों का विघ्न नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। इतने ही में उनकी छाती पर उस अस्त्र की करारी चोट पड़ी। वह बड़ी व्यथा पहुंचाने वाला अस्त्र था। उसके लगते ही हनुमान जी को मूर्छा आ गई। तत्पश्चात उस रण क्षेत्र में कुश के चलाए हुए हजारों बाणों की मार खाकर सारी सेना के पांव उखड़ गए। समूची चतुरंगणी सेना भाग चली। उस समय वानर राज सुग्रीव जी उस विशाल वाहिनी के संरक्षक हुए। वे अनेकों वृक्ष उखाड़कर उद्भट वीर कुश की ओर दौड़े, परंतु कुश ने हंसते हंसते खेल में ही वे सारे वृक्ष काट गिराए। तब सुग्रीव जी ने एक भयंकर पर्वत उठाकर कुश के मस्तक को उसका निशाना बनाया। उस पर्वत को आते देख कुश ने शीघ्र ही अनेकों वाणों का प्रहार करके उसे चूर्ण कर डाला। वह पर्वत महारुद्र जी के शरीर में लगाने योग्य भस्म सा बन गया। बालक का यह महान पराक्रम देख सुग्रीव जी को बड़ा आमर्ष हुआ और उन्होंने कुश को मारने के लिए रोष पूर्वक एक वृक्ष हाथ में लिया। इतने ही में लव के बड़े भाई वीरवर कुश ने वारुण अस्त्र का प्रयोग किया और सुग्रीव को वारुण पाश से दृढ़ता पूर्वक बांध लिया। बलशाली कुश के द्वारा कोमल पाशों से बांधे जाने पर सुग्रीव रणभूमि में गिर पड़े। सुग्रीव जी को गिरा देख सभी योद्धा इधर उधर भाग गए। महावीर शिरोमणि कुश ने विजय पाई। इसी समय लव ने भी पुष्कल अंगद प्रताप अग्रय वीरमणि तथा अन्य राजाओं को जीतकर रण में विजय पाई। फिर दोनों भाई बड़े हर्ष में भरकर एक दूसरे से मिले। लव ने कहा, हे भैया, आपकी कृपा से मैं युद्ध रूपी समुद्र के पार हुआ। अब हम लोग इस रण की स्मृति के लिए कोई सुंदर चिन्ह तलाश करने चलें। ऐसा कहकर लव अपने भाई कुश के साथ पहले राजा शत्रुघ्न जी के निकट गए। वहां कुश ने उनकी स्वर्ण मंडित मनोहर मुकुट मणि ले ली। फिर वीरवर लव ने पुष्कल का सुंदर किरीट उतार लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने उनके बहुमूल्य भुजबंद तथा हथियारों को भी हथिया लिया। तदनंतर हनुमान जी और सुग्रीव जी के पास जाकर उन दोनों को बांधा। फिर लव ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं इन दोनों को अपने आश्रम में ले चलूंगा। वहां मुनियों के बालक इनसे खेलेंगे और मेरा भी मनोरंजन होगा। इस तरह की बातें करते हुए उन दोनों महाबली वानरों को पकड़कर वे आश्रम की ओर चले और माता की कुटी पर जा पहुँचे। अपने दोनों मनोहर बालकों को आया देख माता जानकी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ उन्हें छाती से लगाया, किंतु जब उनके लाए हुए दोनों वानरों पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने हनुमान और वानर राज सुग्रीव जी को सहसा पहचान लिया। अब वे उन्हें छोड़ देने की आज्ञा देती हुई यह श्रेष्ठ वचन बोली, हे पुत्रों, ये दोनों वानर बड़े वीर और महाबलवान हैं, इन्हें छोड़ दो। ये वीर हनुमान जी हैं जिन्होंने रावण की पूरी लंका को भस्म किया था, तथा ये भी वानर और भालुओं के राजा सुग्रीव हैं। इन दोनों को तुमने किस लिए पकड़ा है अथवा क्यों इनके साथ अनादर पूर्वक वर्ताव किया है? पुत्रों ने कहा, हे माँ, एक राम नाम से प्रसिद्ध बलवान राजा है जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उन्होंने एक सुंदर घोड़ा छोड़ रखा है जिसके ललाट पर सोने का पत्र बंधा है। उसमें यह लिखा है कि जो सच्चे क्षत्रिय हो वे इस घोड़े को पकड़ें, अन्यथा मेरे सामने मस्तक झुकावें। उस राजा की ठिडाई देखकर मैंने घोड़े को पकड़ लिया। सारी सेना को हम लोगों ने युद्ध में मार गिराया है। यह राजा शत्रुघ्न का मुकुट है तथा यह दूसरे वीर महात्मा पुष्कल का किरीट है। माता सीता जी ने कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों ने बड़ा अन्याय किया। श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ महान अश्व तुमने पकड़ा, अनेकों वीरों को मार गिराया और इन कपीश्वरों को भी बांध लिया। यह सब अच्छा नहीं हुआ। हे वीरों, तुम नहीं जानते वह तुम्हारे पिता का ही घोड़ा है। श्री राम तुम्हारे पिता है, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए उस अश्व को छोड़ रखा था। इन दोनों वानर वीरों को छोड़ दो तथा उस श्रेष्ठ अश्व को भी खोल दो। माता जी की बात सुनकर उन बलवान बालकों ने कहा, हे माँ, हम लोगों ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार उस बलवान राजा को परास्त किया है। शास्त्र धर्म के अनुसार युद्ध करने वालों को अन्याय का भागी नहीं होना पड़ता। आज के पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय महर्षि वाल्मीकि जी ने भी हमसे ऐसा ही कहा था। शास्त्र धर्म के अनुसार पुत्र पिता से, भाई भाई से और शिष्य गुरु से भी युद्ध कर सकता है, इससे पाप नहीं होता। तुम्हारी आज्ञा से हम लोग अभी उस उत्तम अश्व को लौटाए देते हैं तथा इन वानरों को भी छोड़ देंगे। तुमने जो कुछ कहा है सबका हम पालन करेंगे। माता से ऐसा कहकर वे दोनों वीर पुनः रणभूमि में गए और वहां उन दोनों कपीश्वरों तथा उस अश्वमेध योग्य अश्व को भी छोड़ आए। अपने पुत्रों के द्वारा सेना का मारा जाना सुनकर माता सीता देवी जी ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया और सबके साक्षी भगवान सूर्य जी की ओर देखा। वे कहने लगी, यदि मैं मन वाणी तथा क्रिया द्वारा केवल श्री रघुनाथ जी का ही भजन करती हूँ, दूसरे किसी को कभी मन में भी नहीं लाती, तो ये राजा शत्रुघ्न जीवित हो जाएं तथा इनकी वह विशाल सेना भी जो मेरे पुत्रों के द्वारा बलपूर्वक नष्ट की गई है मेरे सत्य के प्रभाव से जी उठे। पतिव्रता जानकी जी ने ज्यों ही यह वचन मुंह से निकाला त्यों ही वह सारी सेना जो संग्राम भूमि में नष्ट हुई थी जीवित हो गई। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय।